1. Middernacht, het begin van vrijdag 1 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De VN-veiligheidsraad is bijeen om te praten over het bloedbad bij het uitdelen van hulpgoederen in Gaza. Afgelopen dag vielen daar in de menigte die stond te wachten op voedsel tientallen doden en mogelijk meer dan 100. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat het Israëlische leger begon te schieten. Israël zegt dat het leger werd belaagd en daarom schoot. Het spoedberaad van de VN-veiligheidsraad vindt plaats achter gesloten deuren en zou zijn aangevraagd door Algerije. Vanwege het bloedbad dreigt Hamas te stoppen met gesprekken over het vrijlaten van gijzelaars. Bij een grote brand in Bangladesh zijn zeker 43 doden gevallen. Het vuur woedde in een gebouw van 7 verdiepingen in de hoofdstad Dhaka. In het gebouw waren meerdere restaurants gevestigd die vol zaten met gasten. Het vuur verspreidde zich snel, onder meer omdat op alle verdiepingen gastanks stonden. Veel mensen sprongen in paniek uit het gebouw. Tientallen mensen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer in Dhaka had het vuur 2 uur later onder controle. Zanger Jan Smit heeft de Edison Pop Oeuvreprijs gekregen. Zijn 10-jarige zoon gaf hem de award in de talkshow Umberto. De jury prijst het oeuvre van Smit en zijn bijdrage aan de Nederlandse muziek. De Volendamse zanger, die nu 38 is, scoorde zijn eerste hit toen hij 11 was, toen nog als Jantje Smit. Vorig jaar ging de oeuvreprijs naar Kensington. De andere Edisons worden maandag uitgereikt. Feyenoord heeft zich geplaatst voor de bekerfinale. De Rotterdammers wonnen in eigen huis met moeite van eerste divisieclub Groningen. Het werd 2-1. De finale van de KNVB-beker is op 21 april. Feyenoord speelt dan in de Kuip tegen NEC. Het weer. De regen trekt vannacht weg, minimaal rond 5 graden. In de ochtend breekt vanuit het westen op steeds meer plekken de zon door. Maar later trekt het weer dicht en gaat het in het westen regenen. Het wordt 9 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Ik heb altijd nog honger naar de horizon. Deze woorden gebruikt mijn gast van vannacht om duidelijk te maken hoe hij in elkaar steekt. Hij is iemand die zich blijft verwonderen en die stelt dat als je niet meer geïnteresseerd bent in de wereld, alles tot stilstand komt. Henk Schiefmacher is het, die nog van het uitzicht geniet, en vannacht zit hij bij me in de studio. Mijn gast is tatoeagekoning, fotograaf en kunstenaar. Hij komt uit een katholieke slagersfamilie en werkte ooit als etaleur, maar hij werd de man die bijvoorbeeld de Red Hot Chili Peppers, Herman Brood en Willy DeVille van inkt voorzag. Hij schreef 3 boeken, waaronder zijn biografie Heet van de Naald. Hij verzamelde meer dan 40.000 tatoeagegerelateerde voorwerpen en nu is hij onderscheiden met de Frans Banning Kokpenning. Die is hem toegekend omdat hij niet alleen een belangrijk oeuvre tot stand bracht, maar ook omdat hij onverminderd een inspiratiebron blijft voor steeds nieuwe generaties creatievelingen. Misschien niet zo gek voor iemand die altijd nog honger heeft naar de horizon, maar daarmee natuurlijk niet minder verdient. Henk Schiefmacher is geboren in Harderwijk in 1952. Welkom. Dankjewel. En dan nu een echte Amsterdammer geworden, hè, door dat ding. Ja, telt dat? Nou, dat, ik vind het eigenlijk wel. Het is een Amsterdamse prijs. Het is een echte Amsterdamse prijs. Ik had al eens een keer van jouw man met 1 hand opgespeld gekregen... mijn officier in de orde van Oranje Nassau. Ook leuk, maar, ja, maar dan ben je nog geen Amsterdammer. Op een of andere manier heb ik hier... Het is wel een heel modern ding. Het is een soort van hockeyschijf met een gepolijste bovenkant, waarin je de spiegeling van Banning Kok ziet die in het doosje zit. Dus je moet het doosje goed bewaren. Het is niet iets wat je op je jas kan steken of dragen. Maar ik ben er wel heel erg blij mee. Ik vind het wel de verzamelaar is wel gevaarlijk, want dit is de 2e onderscheiding. Dus ik spaar nu onderscheidingen. Zo snel gaat dat, ja. Ja, ja. Zo. Maar ja, het is natuurlijk niet iets waarmee je naar de kroeg kan gaan en dan gratis bier krijgt. Nee. Nee, dat zou best wel aardig. Heb je het geprobeerd? Goed idee, ja. Nee, want ik ben toch nog steeds wel een fervent bruin cafébezoeker. En ik hou ook nog wel een goed biertje en het gesprek in het café. Dus dat zou een mooie uitkomst... Neem hem gewoon eens mee. Ja, dat mag. Ja. Voordat jij dus Amsterdammer werd, was je Harderwijker. Ja. Uit een slagersfamilie. Ja. Had ik hier tegenover een slager kunnen zitten? Nou, wij moesten natuurlijk wel heel normaal. Ik ben de oudste van 8 kinderen, dus wij moesten wel meehelpen. Dus ik heb wel tijden gehad dat ik in een wit jasje met een petje op aan het blok naast mijn opa en mijn vader stond stukjes poulet te snijden. Of rosbief. Rosbief was niet zo'n ding. In Harderwijk niet, nee. Dat was echt wel een gehakt buurt. En die boeren die kwamen dan binnen, die wilden dan een soepzootje hebben, noemden ze dan een bot en nog wat. Het was niet zo'n biefstuk, was niet echt, dat ging naar hotels toe. En de gewone mensen die aten toch wel gewoon gewone dingen. Ja, precies. Vond je het leuk om in die zaak te staan? Nee, het was altijd koud. Vooral in de winter was het koud. Ik herinner me dat het echt dat je met je koude vingers, als je zo koud als je erin sneed, dat je niet eens in de gaten had dat je in je vingers gesneden had. Maar we werden natuurlijk ook op de fiets erop uitgestuurd om te bezorgen. Om te gaan bezorgen. En dat liep tot in Nunspeet. Dus dan kon je soms nog wel eens dat je op die Zuiderzeestraatweg, ik ben daar laatst nog eens een keer wezen kijken. Je kan bijna de weg niet eens meer vinden. Dat is zo ontzettend veranderd. Gaat snel. Ik herinner dat we gingen, ik moest altijd vlees brengen, zo'n soepzootje bij een boer, die heette Gies Provitius. En die had geen stromend water, en die had een waterput, en die had geen elektra. In een bouwval, echt met nog een paard en een koe. En echt fantastisch. Geen tanden in zijn mond. En die zat hij allerlei oude kerkblaadjes door te lezen. En dan bleef ik dan uren hangen. Ik ben er later veel met Cor Jaring naartoe geweest om hem te fotograferen. Echt een fantastische. Dat is allemaal weg. Dat is echt een portret. Ja, maar dat oude Veluwse stuk is helemaal zoek. Daar heb je nu de zwaluwhoeve. Dan leg je ze in je blote kont buiten omdat je in de sauna. Dat is wat mensen willen. Ja, in die tijd was dat ondenkbaar. Dat had een revolutie veroorzaakt. Ja, was het braaf daar? Nou, braaf. Dat kon je op zondag was daar niet, werd daar niet gefietst. Er werd alleen gelopen naar de kerk. En televisie was er sowieso al nergens. Dat was het oog van de duivel. Daar deed je niks mee. Dat was toch wel heel stevig. Het was ook nog veel in klederdracht. Heel zuinig. Nog even over dat middenstandsgezin. De klant gaat altijd voor. Ja, ja. Ja, het was niet zo dat wij extreem chique dingen aten. We aten de leftovers. Mijn vader die verzamelde zo gedurende de dag iets in de hoek van het blok. Dat mocht mijn moeder dan meenemen om iets van te maken. Het soepzootje van het soepzootje. Ja, meestal was het gehakt. En dan was ook wel eens dat het tegen het randje aan was van dat de klanten het niet meer wilden hebben omdat het plakte of enigszins rook. Dus ik heb toch steeds wel iets met vlees wat net tegen die rand aan gaat. Dat vind ik lekker. Dat was ook onder de kraan en dan bak ik het pas. En dat is eigenlijk. En dat is dan net als thuis. Dat is heel erg bestorven is het dan. Dan is het. Het is heel anders als een chic lapje. Maar als ik naar de slager ga, ik ga naar een hele goede slager. Ik wil ja, laten we dat even zeggen. Voor mijn vlees best iets te veel betalen. Als ik maar een goed stukje vlees van een dier wat goed geleefd heb. Geen jong vlees hou ik ook niet van. Krijg je dat? Is dat ook iets wat dan ingebakken is omdat je een slagerszoon bent? Ja, ik eigenlijk heel raar. Maar mijn vader slachtte zijn eigen dieren. Maar die hadden zo'n enorm respect voor dieren. En die ging zo op zo'n fantastische manier met beesten om. Geen lopende bandwerk? Nee, maar ze gingen er wel maandags aan. Ja. En als je konijnen had en je verzorgde niet, dan hingen de konijnen ook allemaal in de schuur op je te wachten als je van school terugkwam. Wat ging dat? Mijn broertje heeft dat ook nog zijn hele leven gedaan. En ze zijn net iets ouder dan 200 jaar hebben ze bestaan. En toen kwam er een einde aan die slagerij. Dus die is nu gesloten. Ik ben daar laatst nog eens wezen kijken. Dat is vreemd om iets te zien wat een bolwerk was waar je altijd zo naartoe kon. Wat er altijd was. Ja, waar je ook gewoon loop je naar binnen. Van mij nog maar een stukje van die worst, een stukje van die worst. En geef hem een paar speklapjes mee. Dat is niet meer. Nee. Ja, vanaf 1813 of zoiets. Vanaf 1813. Ja, dat is heel lang. Ja. Allemaal siefmachers. Had je een fijne jeugd in Harderwijk? Ja. We waren wel, het was wel een beetje benepen. Ja, je, maar werd wel dat, op je, heb je dat door als kind? Ja, er werd wel op je gelet. En regelmatig dat we met al mijn broertjes en mijn zusjes in een grote knokpartij verzeild raakten met een andere familie. Want er werd dan tegen je geschreeuwd van Roomse teuter of weet ik wat. Dan wou je er wel op los slaan. Maar dat is, we waren toch wel. Ja, ik denk wel dat ik een hele leuke jeugd had. Het speelde zich af aan die Veluwerand, aan de randmeer in de rietkragen. Met bootjes en vlotten en ja, dat soort dingen. In de bos, paddenstoelen plukken, bosbessen plukken. Je was altijd wel. En een hele inventieve, want je wilde je eigen geld verdienen. Dat was iets waar je mee opgevoed was. Werd. Mijn vader, die als je een fiets wilde hebben, kreeg je een bel. En dan moest je zelf die fiets er maar bij. Begin is er, ja. Ja. En dus dan, ja, dan ging je we sloopten elektriciteitsleidingen uit sloophuizen. Vandaan verkochten de koper en verkochten ijskootjes. Ik hield er een fietsenstalling op na. En van dat soort gedoe allemaal. Dus ik was een heel inventief mannetje. En ik had de hele familie zo'n beetje in dienst. Oké, maar waarom ben je daar dan ooit weggegaan? Waarom lokte de grote stad? Dit klinkt allemaal heel goed. Je krijgt op een gegeven moment, heb je in die bosranden ontstonden er campings. Waar allemaal Amsterdammers, Rotterdammers, die daar een tweede huisje op nahielden. Die hadden er een caravan daar staan. En dan zat er een glazenwasser uit Amsterdam-Oost bij met een hele mooie dochter op een klein mobiletje. Met zo'n solbroek en zo'n opgetoept kapsel. En ja, dat was voor mij wel. Dat was anders dan de deerners in Harderwijk, zeg maar. Dus dat en waar zij vandaan kwam, waren er meer van dat soort? Ja, er waren er een heleboel in Amsterdam. Dus ik ging op mijn brommetje nog over de Almere was er niet, maar die dijk lag er al wel. Reed ik met het brommetje naar Amsterdam toe. En ik kwam bij Jan Heuvel en zo terecht. Dan zat je in het café, ja. En dat vond ik geweldig. Daar zaten de koopmannen uit de Spiegelstraat en er werd kunst verhandeld. En er zat Haagse dit en Schele zus en Cor Jaring, wat een beetje mijn fotograafleraar werd in die tijd. Dus dat was het. Ik moest naar Amsterdam. En is dat ook waar je als etaleur aan de slag ging? Nou, ik kwam eerst terecht bij de firma Woltering. Ik geloof voor 30 gulden per week, geloof ik. Maar dat was tegenover de Bijenkorf. Ik wilde naar die Bijenkorf. Want daar gebeurde het. Daar werden de etalages gemaakt. En toen werd het Centraal Reclamebureau van de Bijenkorf opgericht. Dat zat in de Warmoestraat. En daar heb ik toen gesolliciteerd als zeefdrukker. En toen heb ik een postje daar gezeefdrukt. Uiteindelijk werd dat fotograaf. En grafisch ontwerper. Dus ik heb een beetje in die scene rondgehangen. En dat waren fantastische. Totdat ze naar de Bijlmer verhuisden. Zeiden, ja, nou ga ik niet mee naar de Bijlmer. Ja, ik wil niet mee naar de Bijlmer. En toen was ik ook wel klaar om een beetje ander soort van fotografie. Ik had me ondertussen een beetje ontwikkeld tot een soort van reportagefotograaf. En werkte veel voor de Nieuwe Revue en zoiets in die tijd. Ja, en ik begreep ook dat je, voordat jij zelf ging tatoeëren, fotografeerde je tatoeages. Ja, ik ben in begin 70. Ik dacht van, ik had een soort van plannetje voor mezelf bedacht. Ik dacht van, hoe kan ik nou. Om bij die redacties binnen te komen, moet ik iets aan te bieden hebben. Toen ben ik een soort van thema's gaan fotograferen in die stad. Slapende mensen in Amsterdam, op bankjes. Maar ook getatoeëerde mensen. En dan ging ik veel naar Tattoo Peter toe, die zat in de Sint-Olafsteeg. En daar fotografeerde ik allerlei Italianen die buiten ons zaten te wachten tot ze getatoeëerd waren. Of getatoeëerd waren en met versen en oude tatoeages. Ik kreeg een hele grote verzameling waarin ik ergens in het begin 70. Een heel groot artikel in de Avenue toen gemaakt. Nou, toen was het Hek van de Dam. Hè. Dat was het hoogste wat je kon bereiken op fotografie. Als je in de Avenue staat. Ja, in de avenue was je binnen. Ik heb later nooit niks meer in de Avenue gedaan, maar dat was het wel. Het was een heel leuk artikel. Maar wat vond je zo fascinerend aan tatoeages? Ja, ik om te beginnen werkte je toen met diatjes. Dat waren allemaal van die kartonnen raampjes met zo'n heel klein fotootje er natuurlijk in. Maar dat moet je nu uitleggen. Want, ja, heel goed, in ieder geval. En dat was een raampje. In dat raampje zat dan helemaal dat mooie plaatje licht er doorheen. En ik hield sowieso van mensen fotograferen. Dat had ik van Cor, met Cor gemeen. Rare mensen, vreemde mensen. Kon niet boeren en mensen die iets speciaals hadden. En die hebben, waar veel mensen die op een rare manier communiceren met hun kleding, met hun haar, met hun juwelen. En die tatoeages waren een soort van extra. Dus het is, in één keer was er nog een stukje bij wat ook non-verbaal was, wat je kon zien dat aan iemand, wie iemand is. Ja, dus een stukje van zijn ziel kon je zien eigenlijk. Werd me dat later, bedacht ik later. Maar, en ik fotografeerde een man die noemde zichzelf Kadaver. En dat was een enorme alcoholist. Dat was, die kwam uit Utrecht en die zat helemaal vol met prachtige tatoeages uit Hamburg vandaan. En van een zekere Jacobus Straatman, een Nederlandse tatoeëerder. Die in Hamburg van werkte. De drank kon hij geen zinnig woord vertellen, maar die had zulke mooie tatoeages. En ik werd eigenlijk meteen verliefd op dat hele verhaal. En in die tijd kwam je niet echt mensen tegen met een hele arm vol. Dan was je meteen, eigenlijk kwam je dan uit de tatoeëerder. Dat was al het verhaal. Ja. Dus, maar er zaten fantastische dingen bij. Alles zwaar, dik, blauw. Drie zeemalletjes in een boei. Waarvan het verhaal was dat ze alle drie hadden overleefd door elkaar opbeurten op die boei te laten rusten. Terwijl dan twee anderen dan zwommen. Van dat soort. Dat soort verhalen had hij op zijn liggen. Ja, dus dat ging er bij mij wel in. En toen ben ik eens toen was er een soort van bijeenkomst in Hamburg in 1974. En toen ben ik daar naartoe gegaan en toen was ik. Dus ik bevond mezelf tussen een stuk of 30 oudere heren. Die helemaal vol getatoeëerd waren. En ik was totaal ongetatoeëerd. Blanco. Ik dacht, ja, dan moet ik toch maar iets aan doen dan. Want als ik dit hierin verder wil, dan zal ik ook. En toen heb ik zelf ook nog zo'n ding laten maken toen ik terugkwam. Maar dat klinkt als een matige reden. Ja, ja, maar het was toen wel mijn reden. En ik op een of andere manier. Ik heb er ook heel lang over moeten nadenken wat ik dan wel zou willen. En dat is later. Dat is op zich goed, toch? Nou, dat weet ik niet. Ik hou wel van de onbezonnenheid die er later bij zat. Uiteindelijk kwam ik op een heel onnozel gedachtepunt dat ik mijn sterrenbeeld wel wilde getatoeëerd hebben. Je hebt het niet nodig eigenlijk, hè, in deze wereld. Een sterrenbeeld of een tatoeage? Nee, een tatoeage. Behalve als je bij een bepaalde cultuur hoort en het vertelt iets. Of je genealogie zit erin. Dus uit het leerboek van mijn vader vond ik toen een ramskop. Een schedel met twee ramshoorns. En ik denk, ik ben ram. Dus dan nemen we dat. En dat was de eerste. Daarna heb ik me nooit nul keer mee bezig gehouden met het bedenken waarom. Ik heb ze er gewoon allemaal op laten zetten door de jaren heen. En verzamelde ze. En ik geloof, we zitten nu ergens op de 150 of zoiets. Die ik me kan herinneren, want ik heb wel eens. Ik ben wel eens hier beginnen te tellen en dan was er één en dit is twee. En dan daar het verhaal van opschrijven. Omdat ik dacht, het is ook wel leuk voor mijn kinderen om dat hele verhaal eens een keer op te schrijven. Waar ze vandaan komen en waarom. En dit was een dronken tatoeage. En dat was een met 5, 6 gasten allemaal dezelfde in de shop. En dat was in Samoa en dat was in Nieuw-Zeeland. Dus dat je dat soort, ja, een soort van. Maar weet je van alle 150 nog wanneer? Nou, je hoeft alleen maar te zien. Ja, dan is het genoeg. Ja, dan weet je wel. Dat is een beetje. Ik denk altijd van. Zou ik dan ook nog dement kunnen worden? Zou ik. Of heb ik altijd dit. Als ze je mij opsluiten. Nooit vergeten. Nee, dat zit allemaal. Je bent een beetje in een plaatjesboek natuurlijk. Dus alles is een verhaal. En dan, je kan dat doen. Je kan gaan zitten en je kan zeggen van deze heb ik in Tahiti laten maken. Met een tandenborstel. En deze is met de hand gemaakt. Dus dan ja, zo kom je wel verder. Zo, dan kun je hele lichaam langs lopen. Het is jouw verhaal. Ja. Wanneer zette jij je eerste tatoeage? Ik denk in het begin 70. En wie bood zich aan? Oh, ik zette mijn eerste. Ja, ik heb een politieagent met de hand getatoeëerd in de Filipijnen. Dat was het eerste wat je deed? Ja, ja. Nou ja, ik heb ook nog eens een keer een medescholier met de kroontjespen een prik gegeven toen hij aan mijn haren trokken. Maar dat was dan één stipje. Maar een politieagent op de Filipijnen? Ja, die wilde getatoeëerd worden. En dat heb ik met de hand gedaan. En daarna. Hoe wist je dan wat je moest doen? Gewoon, je had, dacht weer aan die kaartjes. Hij ging ervan uit dat ik dat wel wist. En ik had er toen zelf een stuk of 3. Ook nog, ik was net in Japan geweest. Ik had een Japanse tatoeage, 2. En ik had me in de Filipijnen laten tatoeëren. En dat had ik handmatig laten doen. Dat was een vent die daar 20 jaar gezeten had. En die dat helemaal met een klein bamboetje en een zootje naaltjes met een touwtje eromheen deed. En die heeft een hele grote cobra op mijn been gezet. Die en, tikken ze dan gewoon je huid in, die stokjes? Ja. Dat hoor je. Dat het gaat razendsnel. Hoeft niet per se pijnlijker te zijn als een machine of zoiets. Ja, dat handmatige, wat Japanners ook doen, dat is best goed te doen. En je bent in Amsterdam toen aan de slag gegaan bij Tattoo Peter ook? Of? Nee, ik heb in eind 78, begin 79 had je op de ouderzijds Voorburgwal. Dat was café van Big Willem van de Hells Angels. En daar heb ik de kelder van gehuurd. En in die kelder ben ik gaan tatoeëren. Boven zat de hele Amerikaanse vloot in het café aan de hashish. En die kwamen ze naar beneden om zich te laten tatoeëren. Dat heb ik tot, denk ik, 95, 96 volgehouden. Toen kreeg ik een ruzie met de huisbaas. Je wil geen ruzie met grote Willem. Nee, dus toen ben ik ook maar gewoon vertrokken en heb ik maar gelaten voor wat het was. En toen zijn we in de pijp opnieuw begonnen op de Centuurbaan met Tycho Veldhoen. Samen, dat is de zoon van Aad Veldhoen, de schilder. Dat is een goede, hele gedegen tatoeëerder. En daar zit nu mijn dochter zit er ook nog in. Die vertrekt dan wel binnenkort, gaat die poosje in Amerika werken. Die is een hele goede tatoeëerster geworden, Morrison. Die kinderen zijn ook in 30 geworden. Hè. Dat is ook gewoon een soort familie, ook een middenstandsgezin. Ja, en er zit ook nog een broertje van Louise, een van Teilingen. Van je vrouw. Ja, dus dan, dat is een beetje, dat is eigenlijk een beetje een traditie in die wereld. Dat je het binnen die familie houdt, dat kun je dan het beste, meeste vertrouwen. Hoe was dat toen je net begon? Want hoeveel tatoeëerders had je toen? Amsterdam had toen Tattoo Peter en Cor in de Rijnwaardstraat dus 2. En in Nederland zat er dus een stuk of 5, 6. En weet je hoeveel er nu zijn? Ja, ik geloof dat we in Amsterdam op 400 nog wat zitten of zoiets. Het hek is volledig van de Dam. Ik heb laatst ook nog tegen de GGD gezegd, we moeten eens niet gaan nadenken over een vergunningenstop op dat hele, want we worden een soort Nutella winkels. We gaan naar Amsterdam, we gaan even naar de sekswerkers kijken en we nemen een tatoeage. Ja, nou, er zijn ondertussen meer tatoeëerders dan sekswerkers nog, geloof ik. ja, nou, ik zat vroeger wel op die wallen. Dat was in de 80e jaren waren die wallen totaal anders dan nu. Ja, hoe was het? Ja, er was wel iets. Het hoorde wel allemaal bij elkaar. Iedereen was wel op een of andere manier. Maar er was wel een soort van betrokkenheid. Ik kan me de brand bij Joop de Vries herinneren. Dat al die hoerenkasten vol zaten met mensen die uit dat brandende pand vandaan kwamen. Dat alle dames in de weer waren met... Kom maar binnen. Ja, ga maar zitten. En hier gaan we wel iets te drinken bij het stoofje. Natuurlijk, je hebt altijd, die buurt heeft altijd zijn problemen gehad. En zeker als je het in het licht van nu ziet. Maar toch waren er, want het waren doorgewinterde tantes bij. Die ook eigen, later hun eigen bordeeltje hadden. Die dat bij elkaar verdiend hadden. Ja, die niet slachtoffer waren van mensenhandel of andere dingen. Ja, ik denk het niet al. Ik kan dat niet. Die zijn er vast ook geweest. Je hebt altijd wel pooiers gehad, natuurlijk. Maar dat waren toch. Je had dan ook wat ze noemden Suderans-pooiers. Die waren dan figuren die wat milder waren. Die dat de hele vak niet eens eigenlijk aankonden. Want het is natuurlijk toch een soort van beroep. Ja. Ja. Die hadden te veel medelijden. Ja, of die zaten thuis te huilen als hun vrouw in de peeskamer bezig was. Dat kan natuurlijk ook. Hoe weet je wanneer je een goede tatoeëerder bent? Ben jij een goede tatoeëerder? Ik ben wel een inventieve tatoeëerder geweest. Ik heb allerlei dingen proberen terug te brengen en nieuw te maken. En ik heb heel veel in de geschiedenis van de tatoeage zitten plukken en daardoor dingen die eigenlijk dood waren opnieuw proberen leven in te blazen. Dus verschillende takken van tatoeage. De Maori-tatoeage, de Polynesische tatoeage. Daar hebben we dus op een gegeven moment hadden we daar zelfs een soort van clubje voor. De Pacific Tattoo Artists Association. Waarin we gingen helpen om te kijken of we die eilanden weer aan het tatoeëren konden krijgen. Omdat daar een geschiedenis had bestaan. De pelgrimtatoeage, dat zijn allemaal dingen die ik altijd. En de Berber-tatoeage, die allemaal dingen die ik altijd probeerde weer terug. Die al op sterven na dood waren. Maar of ik een hele goeie ben, ik denk dat ik er mijn tijd mee had. Ik denk dat ik. Inventief en een redelijke tatoeëer. Als ik me moet afschilderen tegen wat er op dit moment allemaal aan talent rondloopt, dan weet ik niet of ik dat. Of ik dat predicaat een hele goeie moet hebben. Er zitten nu jongens bij en meisjes die zo ontzettend goed zijn. Met name vaak academisch gevormd. Die een kunstenaarsbestaan willen leiden. En uit dat kunstenaarsbestaan niet meteen kunnen halen wat ze eruit zouden moeten halen. En die parkeren zichzelf tijdelijk in die tattoo-wereld. En die zijn heel succesvol als tatoeëerders. We hebben in dit land. Ja, er lopen toch wel een paar hele grote heavy hitters, noemen ze dat in Amerika. Maar er loopt ook een heel soortje rommel bij. Maar ik denk wel een 20, 25 zeer goede tatoeëerders in dit land. En is het publiek veranderd? Ja, ik zeg wel eens, soms denk ik niet, maar waarom laten we zich in vredesnaam. Er zijn ook mensen die zich eerst helemaal insmeren met een soort verdovende crème. Die bang zijn voor de pijn. Maar dan kan je ook zeggen, dan willen ze het toch echt heel graag. Ja, maar dat hoort er toch eigenlijk niet bij. Het is ook, er zit ook een. Je moet een beetje lijden. Nou ja, het is een stap. Het is een rite passage. Je gaat van. Ja, je wordt in één keer iets of iemand. Er verandert ook daadwerkelijk iets bij mensen die flink veel tatoeages hebben. Die gaan anders in het leven staan. Ik heb wel eens gezegd van, ik snap niet dat de psychiater me niet meer van meer mensen zou sturen. Voor sommige mensen is het goed om een gebroken neus te hebben of een tatoeage. Dat ze wat stoerder en steviger in hun schoenen komen te staan. Ik kan me, in plaats van dat gesodemieten wat ze dan nu doen met het maken van lippen. En ik kan me voorstellen dat je een leuk litteken bij de plastisch chirurg gaat halen. Want een litteken is toch ook altijd een soort sensatie. Als iemand een halve wenkbrauw, denk je, nou, wauw. Je hebt wel iets te vertellen. Een knokker, hè? En blijkt hij thuis zijn kop gestoten te hebben tegen het keukenkastje of zo. Dat zie je daar niet aan. Ik vind dat altijd wel spannend. Een goed litteken of een platte neus, een boksersneus. Worsteloren. Er is iets gebeurd. Ja, ja. En wat vragen jouw klanten tegenwoordig? Wat willen ze? Ja, we hebben een periode gehad even. Die is nu weer een beetje over dat ze dus met hun picto-dinges aankwamen. De social media heeft een hele grote invloed op die tatoeage. Van de Pinterest. Pinterest. En dan wilden mensen veel als hetzelfde hebben. Dus dan had je daar vaak toch wel argumenten over. Dat ze, ja, maar ik wil een zakhorloge met een paar rozen. Ja, maar deze is anders, want deze staat op 5 voor 10. Toen is mijn opa overleden. Oh, oké, nou, dan wil je er ook niet te ver gaan. Dan willen ze een horloge getatoeëerd hebben. Ja, een zakhorloge. Maar dat waren dan de standaard dingen die allemaal van dat. Uit hetzelfde plaatjesgebied. Dus als je eigenlijk een tatoeage zou willen hebben op dit moment. En je wil niet dat het ding door honderden mensen gekopieerd wordt. Dan moet je het niet. Niet online zetten. Moet je het niet online zetten. Dan moet je het goed voor jezelf bewaren. Maar er gebeuren altijd fantastische dingen. En de ene keer is het iemand. Ik heb wel eens. Ja, dat je meemaakt dat iemand. Zelf persoonlijk een heel sterk ding vond wat ik ooit gemaakt heb. Dat ik voor iemand het kampnummer van zijn oma gemaakt heb. Oma was overleden, die had hetzelfde nummer. En die draagt dat nu als een soort van monument voor haar oma verder op de arm. dat zijn stevige dingen. Dan heb je inderdaad meteen een verhaal. En er zijn, ja, je kunt het zo gek niet bedenken of het gebeurt op dit moment. We zitten zo meteen, krijgen natuurlijk 750 jaar Amsterdam. Nou, dan kun je, maak je bos maar nat. Nou, je vertelde net voor de uitzending even wat jij daarmee gaat doen. Kan je dat nog even vertellen? Nou, ik ben een tijdje geleden, heb ik een Sint-Nicolaasje getekend voor de basiliek. En dan was het, toen dacht ik van, het zou leuk zijn als de pelgrimstatoeage in Amsterdam terug zou komen. Want die is er waarschijnlijk wel geweest. Bij het maken van de metro vind je al die pelgrimsinsignes. Piepkleine tinnen tafereeltjes. Sommige zijn pornografisch ook. Fantastische dingetjes. En dat heb je. Je hebt een tatoeage van Santiago de Compostela. Die heb ik zelf ook, want ik heb een stuk van die Camino gelopen. En ik heb een uit Jeruzalem, van Sint Joris en de Draak, ook bij de pelgrimstatoeëerder gehaald. Dat is een koptische pelgrimstatoeëerder. Er staan mensen in de rij met Pasen om een koptisch tatoeage te halen. Ik denk, nou, dat moeten we in Amsterdam ook hebben. Want eigenlijk gebeurt het al een beetje. Want er zijn heel veel toeristen die voordat ze naar huis gaan het wapen van Amsterdam laten tatoeëren. Meestal een klein schildje of drie kruisjes. Dat is een van de meest getatoeëerde tatoeages op dit moment, Amsterdam. Dus daar zou je iets verder in kunnen gaan. Dan moet je eigenlijk een... Ja, ik zei net tegen jou voor de uitzending, omdat het me een beetje deed denken aan een avondvierdaagse medaille, maar zo moet ik dat dus niet zien. Nou, dat is het natuurlijk wel. Dat is het in principe wel. Als jij naar Santiago de Compostela loopt, ja, dan kun je dan... Dan moet je wel... Ik heb 670 kilometer gelopen samen met Louise. Dat is nog wel een stevig stuk. Maar zijn mensen beginnen in Amsterdam. De basiliek wordt volgend jaar een officiële stempelplaats onderweg naar Santiago. Dan kun je je eerste stempel halen, dan loop je daarna 3000 kilometer naar Santiago de Compostela. Nou, dan zijn al je zonden je vergeven, hoor. Gaan we vanuit. Ik ga iedereen even die niet al om 11:52 de radio aan het staan vertellen met wie wij vannacht het genoegen hebben. Dat is Henk Schiefmacher, tatoeagekoning, fotograaf en kunstenaar. De man die de Red Hot Chili Peppers en Herman Brood tatoeëerde. Onder andere natuurlijk, want het waren er echt veel en veel meer. Hij schreef ook drie boeken, waaronder zijn biografie Heet van de Naald. Hij heeft meer dan 40.000 tatoeage-gerelateerde voorwerpen en is nu onderscheiden met de Frans Banning Kokpenning. Ja, die Santiago de Compostela, waarom ben je dat gaan doen? Had je zoveel zonden die je vergeven moest worden? Nee, maar in het begin van mijn relatie met Louise, toen kwamen wij elkaar tegen. Wij kenden elkaar al lang, want ze heeft ook bij mij nog gewerkt. En toen zei ik, weet je wat wij moeten doen? We moeten eens, als we nou willen kijken of dit wil lukken, of het iets waard is, dan gaan we iets doen. Wat de relatie? We gaan iets doen, ja. En toen zijn we gaan lopen. Toen zijn we, dan loop je dagenlang met elkaar een maand, een dikke iets meer dan een maand, loop je elke dag om 5 uur vertrek je met z'n tweeën. Hoedje op, schoenen aan, stok in de hand. En halverwege koop je een stukje brood en een stukje kaas. Dan ga je in het veld een broodje. En dat, je bent ook elke keer met je eigen gedachten en je eigen muizenissen loop je te spelen. Want je loopt niet altijd netjes naast elkaar. En dat werkt. Dat zoiets werkt. Want 600 hoeveel? 675 kilometer hebben we gelopen. Dat met z'n tweeën. En dan raak je heel goed op elkaar ingespeeld. Je lacht je in het lazers met z'n tweeën. Je krijgt een grootste ruzie onderweg. Ze begint de andere kant terug te lopen. En dan toch maar weer verder. En je moet een... Ik denk in een relatie... Dat is misschien mijn idee. Maar ik hou ervan om samen een geschiedenis te hebben. Als je die niet hebt, moet je die lekker beginnen op te bouwen. Ga hierheen, ga daarheen, doe dit. Herinneringen maken. Ja. Ja, heerlijk. Heeft jouw katholieke achtergrond nog mee te maken dat je voor zoiets kiest? Nou, dat heeft wel het enige voordeel wat dat had, is dat je eigenlijk wel goed op de hoogte bent hoe zo'n kerk in elkaar zit en wie is aan beelden. Dus dat en Louise was heel erg ingevoerd in het hele Indiase gebeuren. Dus wij konden die twee geloven tegen elkaar uitspelen. Ik zei mij vertellen over het hele hindoe. Haar vader was hele hoge Hare Krishna baas. En ja, ik kon die hele katholieke kerk verder ontcijferen. Want je loopt daar door een gebied heen waar geen reformatie geweest is. Dus daar is het nog volop feest. De heilige, heilige Agatha en de heilige Lucia en Bartholomeus. En dus al die beelden zijn er nog. En die worden te pas en te onpas op een baardje gezet en door de straat gesjouwd en bewierookt. En, dus dat is ontzettend. Ja, en dan heb je daar natuurlijk dat. Verder loopt daar natuurlijk een gigantisch stuk geschiedenis. Vanaf Karel de Grote al. Het Roelandslied is daar geschreven. Dus dat zijn allemaal oude middeleeuwse slagvelden en milities. En, voel je dat? Ja, ja. Ja, ik heb wel. Misschien is dat mijn fantasie. Daar kan ik wel iets mee. Er staat ook nog heel veel, hè? Grote kastelen en rare kloosters. En de plekken waar de tijd behoorlijk heeft stilgestaan. Werkt bij mij heel goed. Als ik zo'n Bart van der Loo over de Bourgondiërs lees en we pakken de auto en gaan een stukje Frankrijk kijken waar hij over schrijft, dat werkt voor mij ontzettend goed. Ging je naar de kerk als kind? Ja, moet wel. Als katholiek. Nou ja, het heeft niet zo heel lang geduurd, maar ik heb nog wel de heilige mis in het Latijn. Als misdienaar ik was misdienaar als kindje. En dat niet mis ook, want ik moest om 5:00 ochtends naar het nonnenklooster toe om in een heel klein kapelletje de heilige mis te dienen. Ja, en dan zat je daar en je bad de hele mis bij elkaar in het Latijn, zonder dat je eigenlijk precies wist waar het precies over ging. Maar ja, er werd wierook en kaarslicht en een man in een jurk. Dus het was Harry Potter, all the way. Het was spannend, het was een ritueel. Als kind vond ik het wel sensationeel om te zien. Ja, en ik begreep ook dat je dankzij die katholieke kerk hebt leren lezen. Of zeg ik het nu veel te kort? Ik ben dyslect. En dat bestond in die tijd nog niet. Dus dat leverde niks dan problemen op. En dus ik heb mezelf eigenlijk leren lezen aan de hand. Henk was dom, was dat het idee? Ja, dat werkte zo, ja. Dan kon ik dat wel, gelukkig kon ik dat een beetje compenseren met mijn gedrag en met mijn tekenen en met mijn interesse in geschiedenis en aardrijkskunde, zoals dat toen heette. Henk heeft het een beetje moeite met lezen. Nou ja, Henk praatte veel voor zijn beurt en wist allerlei lulverhalen te vertellen altijd op school. En ja, ging de leraar verbaal te lijf over dit soort dingen. Maar ja, taaltechnisch, dat ging toch echt wel een 4 en een 3 en een 2. Op een gegeven moment, mijn vader die ging me dan les geven. Mijn vader was marinier en slager, die had niet zo heel veel geduld. Dus die zat dan naast me en die riep, die bulderde dan schrijf op. Als ik het dan fout schreef, kreeg ik een klap voor mijn harses. En dan probeerde ik het nog maar eens een keer op een hele andere manier. Maar ik eigenlijk, dat heeft me mijn leven lang wel. Het heeft me wel erg gevormd. Heeft me mijn woordenschat redelijk vergroot, omdat ik op zoek ging naar woorden die ik dan wel kon schrijven. En het heeft me een heel beeldmens gemaakt. En ik denk heel erg in plaatjes. We hadden dan de Bijbel weliswaar thuis, maar dat was de Doré-Bijbel. Dus die zat vol met platen van Gustave Doré. Prachtige dingen. En zo las je de Bijbel. Je interpreteerde. Ja, als een soort aartsman de foto's doet, interpreteerde je de Bijbel aan de hand van plaatjes. Dus je dreunde ook op wat je op het plaatje zag. Heeft het je wel eens onzeker gemaakt dat jij dat niet kon? Nee, ik weet het niet. Zoals je net zegt, ik heb een heleboel boeken gemaakt. En ook een heleboel verhalen over tatoeage geschreven. Ik geloof ik wel 20 boeken totaal op het oeuvre heb staan. Oh, dat is echt heel veel meer dan de 3 die ik. Ja, maar er zijn er een paar in het buitenland. Er zijn er veel in het buitenland. Tashin heeft 2 grote boeken gemaakt. En textueel zijn dat een stuk of 3, 4 of zoiets. En dat heeft me niet weerhouden om dat te schrijven. Want ik kon wel een verhaal maken. En ik kon ook wel een zin opbouwen, maar of ik het helemaal goed schreef, wist ik niet. Dus uiteindelijk ben ik het maar gewoon met potlood gaan doen. Ik deed het in een tijd dat ik ook nog wel af en toe nog wel eens een nachtje doorhaalde met flinke partij drugs erbij. En dan pende ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat aan 1 stuk door met een potlood, blaadjes vol. En soms heb ik wel, ik heb nog wel eens gehad dat ik dacht later, toen het uitgetypt was, had ik het iemand laten uittypen. Ik flikker het weg, want als iemand dit vindt, wat er allemaal aan fout. Maar ik denk, op een gegeven moment, als ik verder wil, moet ik me niet meer bekommeren over of ik het wel of niet goed geschreven heb. Nee, dan kan iemand anders de spelfout wel uithalen. Juist, en dan iemand die dat wel. En dat deden ze dan ook. Dan gaat dan keurig naar zo iemand die dat redigeert en die haalt alle spelfouten eruit. Jij ging na de lagere school naar de ambachtschool. Ja, nou ja, doordat je dus je Nederlands was dus volkomen onmogelijk. Dus je haalde de middelbare school niet. Dus je moest iets anders gaan doen. Ik heb daar ook nog in mijn jeugd bijna een jaar in een ziekenhuis gelegen. In een halve isolatiesituatie. In een situatie die ze nu nooit een kind meer zouden aandoen. We hadden een geelzucht. Hepatitis. En we werden in een soort van isolatiekamer gelegd. Er mocht geen visite bij. En daar lagen we met z'n tweeën, met mijn broertje. Hoe oud was je toen? Een jaar of 11. Wat was dat nou? We gingen over de middelbare school die je niet haalde. Ja, dus dan miste je een jaar mee van school nog weer. Dus toen werd het zoiets van, ja, stuur die jongen maar naar de technische school toe. Dan krijgt hij al die verschillende vakken tegelijk. Nou, dat was een christelijke school. Dat leek wel een strafkamp. Daar ging 's ochtends alle rolluiken omhoog en dan stormde iedereen naar binnen. Dan gingen de rolluiken weer dicht en pas 's avonds mocht je er weer. Er binnen gebeurde. Mocht je er weer uit. Ja, dat was op christelijke normen. Als je een keer tje zei, dan was dat een afkorting van Jezus en dan had je meteen een pak straf. Ik heb geen uur vrij gehad in die paar jaar dat ik daar gezeten heb. Ik liep de hele dag met een bezem in mijn hand op het schoolplein, omdat ik weer voor straf het hele plein. Dat was een heel groot plein om met een bezem te doen. Of het allerergste wat je kon overkomen was dat je de reglementen van school moest overschrijven. Over wat allemaal wel en niet mocht. Ja, en dat was allemaal echt op christelijke waarden gebaseerd. Je mocht niet vloeken en je mocht. In dezelfde tijd stond er nog steeds God zij met ons op de gulden. Ik heb wel een goede haat jegens het geloof weten op te bouwen in die tijd. Maar later ben ik het wel een beetje gaan accepteren, omdat ik het als een soort van omgangsvorm ben gaan zien. Waar ook nog wel weer wat kloppende dingen in zitten. Alleen het uitbuiten van het geloof maakt het tot een iets wat. Ja, het zijn natuurlijk twee aparte dingen. Je hebt het instituut, ja, waar van alles op aan te merken is. Ja. En je hebt iets geloof. Op de 10 geboden is niks aan te merken, bij wijze van spreken. Gij zult niet doden, lijkt me een hele logische goeie zaak. Goeie afspraak. Ja. Ja. Maar zo'n ambachtsschool snijdt dan ook wel de pas af naar iets van een kunstopleiding. Ja, dat was geen sprake van. Wat ik wel deed, had een oude dokterstas en daar zat er een zootje speld en een hamertje in. En ik maakte links en rechts in Harderwijk voor verschillende kleine bedrijfjes etalages. En op een gegeven moment ben ik letters gaan zetten. Dus dan schilderde ik ook letters netjes op de ramen, zoals je dat tegenwoordig weer hip is. En voetbalborden en drukte een vent die heette Bas Rapers en die zeefdrukte. Dus gingen zeefdrukken. Dus er was wel altijd iets wat creatiever was. We waren dan ook in die tijd. Je had twee ploegen in Harderwijk. Je had de zogenaamde nozems. En je had de artistiekelingen. Die hadden een PTT-cape en een pukkel. Zo'n tas, ja. Ja. En die reden op een poeg of op een tomos rond in plaats van op een krijtler. En daar hoorde je dan wel bij. En ja, er werd de eerste hashish gerookt. Dat was je meteen knetterstond van, terwijl je er nog niet eens naar gekeken had, bij wijze van spreken. Maar dat was wel een beetje, dat was het begin van. Ja, op een gegeven moment ben ik naar Amsterdam vertrokken. Dan zat ik op een school op het Frederiksplein. En die heette Rex School voor Reclame. En daar leerde je reclamebordjes, maar dat was natuurlijk gewoon onbegonnen werk. Een dyslect die een bordje voor een etalage moet maken. Het hoogtepunt was echt dat had ik de hele bijkorf volgen met subtropische verrassingen met een P. Sub met een P. Het ging er al dagen. Dus dat waren wel allemaal. Dat heeft me wel altijd achtervolgd, ja. Ja, maar het klinkt ook niet alsof je er. Last van hebt. Nou, ik ben niet iemand die zozeer ergens Kijk, wij in zo'n familie als oudste kind. En dan die mensen die de hele dag in die slagerij bezig waren. De hele dag bezig waren om ervoor te zorgen dat iedereen te eten had. En weet ik van wat. Die waren zo druk dat je daar nauwelijks dat er niet veel liefde te halen viel als kind. Dus ik moest eigenlijk zorgen dat er een soort van goede sfeer in huis bleef. Dus door een soort halve clown af en toe te spelen, hield je de boel aan de gang in het gezin. En wij waren de hele dag op straat. Maar je moest ook niet thuiskomen dat je naar vuur stonk of dat je een gat in je broek had. Dan kreeg je er toch wel van langs. Dan werd toch wel een stevig huis gehouden op dat gebied. Heeft me ook niet echt beschadigd. Ik heb altijd goed tegen een pak op een sodemieter gekund. Maar kan je het je hele leven volhouden dat het gezellig moet zijn? Dat is verschrikkelijk soms, ja. Ik kan niet tegen onmin. Ik ben of het centrum van de onmin, of ik moet ook niet iemand hebben met een ochtendhumeur. Ik kom volledig vrolijk uit mijn bed en begin te zingen en verwacht ook van mijn vrouw dat ze vrolijk is. Maar soms kan ik me voorstellen dat dat ook wel irritant is, ja. Die meiden die daar werken dan vaak mee, die hebben wel zoiets van vader, kan je dan niet eens. Dus je wordt door je dochters tegenwoordig gecorrigeerd. Hè? Zo gaan die dingen, ja. Ik kan daar ook goed tegen, maar ik blijf altijd degene die wil dat het leuk is. Dat het fijn is. Ja. Zullen we even gaan praten over wat je vandaag gedaan hebt? Ja. Ja. Want het begint met jouw huis aan de Weesperseide. Ja, een paar jaar geleden had dat Parool een actie waarbij ze een hele pagina hadden bedrukt van dat waren de Joodse huizen van Amsterdam. En dan plakte je die paroolpagina tegen je raam aan de binnenkant. Dan konden mensen zien dat er uit jouw huis mensen gedeporteerd waren. En Annemarie de Wild van het Amsterdam Museum, die woont twee huizen verder. En die zegt, weet je dat er een heleboel mensen uit je huis gedeporteerd zijn? En ik wist wel dat het er meer was, dat het een redelijk aantal was. En die vertelde toen dat dat huis is geweest, Huizen Verdonen. Dat is een verzorgingshuis geweest van Joodse mensen. En er zijn 39 mensen uit mijn huis gedeporteerd. Dus dat is krankzinnig veel in één huis. Die mensen waren allemaal heel oud. Die zijn allemaal, die hebben geen schijn van kans. Toch moesten ze weg. Ja. En toen had je open Joodse huizen. Die zijn langs geweest. Dus die kwamen een avondje langs. Kaasje erbij van Kef. Gezellig. Toch weer. Kaasje, drankje erbij. En iedereen aan tafel. En die mensen allemaal hun verhaal doen. En er zat een meneer bij die op een gegeven moment halverwege de avond een foto tevoorschijn toverde van. Hij zegt, deze meneer is. Die meneer heet Leendert Pop. Die komt uit jullie. Die heeft in jullie huis. Dus toen hadden we in één keer een beeld in huis van iemand. Wat zag je? Een prachtige, gespanjeerde oude baas met een wandelstokje en een hoedje. Die echt mooi pak aan op zondag aan het wandelen was. En een hele aandoenlijke foto. Ik denk omgeving Oosterpark of zoiets. Op een mooie zondagmiddag. En die foto die is daarna in huis blijven hangen. Dus die man is. Het was een beetje het beeld van wat we. Ja, dat huis heeft volgezeten met dit soort mensen. Zo'n idee. Ik zei tegen mevrouw: eigenlijk moet je. Die maakt wel eens kleine beeldjes. Ik zeg: je zou eigenlijk een beeldje van die man moeten maken. En nog niet zo lang geleden stond er iemand op de stoep. Die heeft een boek gemaakt over de Weesperzijde Joodse huizen. Je woont langs Rogiers, de Amstel. Ja, Rogiers Schavendeel. Die heeft daar helemaal ijverig alle foto's bij gezocht. En die kwam dat ding inleveren. Ik had gevraagd of ik er een exemplaar van kon krijgen. En toen hebben we even staan praten om daar misschien een stompel van die stompelstenen voor de deur. Ja, dan heb ik 39 van die stompelstenen voor de deur. Dat is een slagveld. Dat kost ook nog een keer een heleboel geld. Ik denk, weet je wat we moeten doen? We moeten kijken of we niet een monumentje in de openbare ruimte kunnen krijgen van dat mannetje wat Louise aan het. Louise is toen het mannetje groter gaan maken, 70 centimeter hoog. En die Schavendeel, dat is een. Die man heeft ook zijn ADHD tot iets positiefs weten onder. Dus die heeft daar die hele deelraad bestormd en die is daarmee bezig geweest. En die, daar zijn een heleboel deuren voor op. Die deelraad was meteen game om daar iets mee te doen. En vanochtend, na een jaar lang geheister en vergaderd, is er dus een sokkel in de grond gezet. En het mannetje staat nu aan de Amstel tegenover 136... staat dus Leendert Pop weer op de Amstel. En ik wil niet overdrijven, want het is natuurlijk niet wat het is, maar het is toch een beetje het idee dat je iets, een klein stukje leven hebt teruggegeven. Je leeft zolang er over je geluld wordt, zeggen ze altijd. En Leendert staat daar weer en er staat een lijstje achterop van alle andere mensen die gedeporteerd zijn. Die mensen natuurlijk geen schijn van kans gehad op die leeftijd. Allemaal Sobibor of Auschwitz. Dus, doe dat dan eens met je, dat je in zo'n huis woont? Ja, dat heeft me wel. Het grijpt me niet meteen aan, maar er zijn wel momenten in de stilte in zo'n huis dat je denkt van. Ik weet niet, dat zullen meer mensen herkennen, maar in het laatste stuk van mijn slaap ontwikkelt zich altijd van alles qua ideeën. Zo tegen de ochtend. Ja, dan leg je in je bed nog een beetje de warmte van je bed. En dan ben je al bezig wat je nog moet gaan doen of wat je gedaan hebt. En zo'n ding gaat dan bij mij ook nog leven. En de idee dat wat daar met die mensen, hoe dat gegaan is, dat is echt afgrijzelijk. Dat je op die leeftijd, als je gewoon je hele leven lang hard gewerkt. Hij was ook toch vader van 11 kinderen. 9 daarvan zijn ook vernietigd. Dat vind ik. Schuldig. Ja. Dus ik ben heel blij. Ik ben heel trots dat hij er staat. We gaan nog een. Volgens mij ben je ook heel trots op Louise. Ja, heel trots op Louise. Ze heeft het geweldig gedaan. Ze stond er vandaag ook aan te poetsen met een lapje. Want volgens de steenhouwer zat er nog een cementsluier op. Ik denk, het woord nooit eerder gehoord, maar die moest er nog afgepoetst worden. En hij staat er nu. En morgen halen ze het hek weg, want het moest nog een beetje uitharden. Dus morgen dan staat hij helemaal in de vrije ruimte. En dan gaan we aan het eind van de maand gaan we hem officieel onthullen. En dan Bakker Hartog, die heeft 120... gemberbolussen, die gaat hij voor me bakken, zodat we een gemberbolus erbij kunnen. Je moet gewoon eten bij. Ja, er moet een oud-Joods recept natuurlijk. Een gemberbolus is een. Ik ben heel, heel, heel blij met het ding. In de openbare ruimte. En het is, ik vind het ook een beetje dat Amsterdam. Die kleine beeldjes zijn in Amsterdam vaak het leukste. Het mannetje van het Financieel Dagblad en die hele kleine verrassingen in de stad. Ja. En het is zo'n beeldje. 70 centimeter staat op een sokkeltje. Hoe zien jouw dagen eruit? Loop jij veel door de stad? Nee, ik loop naar mijn werk toe. Die binnenstad, daar kom ik bijna helemaal niet meer. Dat vind ik een drukte, daar kan ik niet echt. Het is natuurlijk ook een haatliefde met Amsterdam. Hè. Sommige stukken, als ik door die straten heen loop en ik moet alleen maar bad-eentjes en Nutella-winkels en oude kaas-tenten, dan word ik niet echt vrolijk van. Dat die echte neringtjes verdwijnen, vind ik altijd jammer. De ijzerman bij de ijzerwinkel en een bakkerijtje vind ik wel. Bakkerijen zijn ook geen bakkers meer, die bakken alleen nog maar af. Ja. Slagers zijn vleesverwerkers. Ik heb gelukkig een slager die zelf nog staat uit de benen en zoiets. En die heeft dan ook alles. Daar kan je nog een niertje halen en een. Dus ik ben een gauw van orgaanvlees. Dus. Je bent überhaupt al van eten, of niet? Ja, ik hou ontzettend van eten. En ik heb ook een vrouw die heel goed kan koken. En hoe is het met je gezondheid? Want ik heb ook over. Je bent al een paar keer ziek geweest en op het randje. Ik heb een paar mooie ziekenhuisavonturen meegemaakt, vond ik zelf. Ben ik hier in Mexico in het ziekenhuis beland en een keer in Philadelphia. En dat vind ik ook. Op een of andere manier heb ik daar altijd de grootste lol ook nog. Terwijl ik weet niet of je een Jiskevet-fan bent, maar ik ben een enorme Jiskevet-fan. Dat heeft me ook anders laten kijken naar de idiotie naar van dingen. En de bureaucratie. En kan ik dan in één keer van genieten door die flauwekul. Michiel woont iets verder als mij, Michiel Romein. Die kom ik dan ook nog af en toe wel eens tegen. Ja, nee, ja, dat gaat wel goed met me. Net zoals iedereen van mijn leeftijd een pilletje tegen de cholesterol en een pilletje om wat vocht af te drijven af en toe. Dat is het enige lastige pilletje wat ik heb. Want als ik naar de shopping moet ik soms 3 keer onderweg pissen. Dat kan ook nergens, want dan ben je een wildplasser. Mag niet meer, nee. Dat doen we niet meer. Nee, dus, maar dat is toch, dat kan wel eens vervelend zijn. Als er een kou toeslaat, dat je in één keer ontzettend moet pissen. Verder is, ik heb het altijd nog heel erg naar mijn zin. Wat ook natuurlijk vervelend is, is dat je een leeftijd bereikt waarin je wel eens waarin je vrienden ziek worden of erger. Ja. Denk je zelf wel eens over stoppen bijvoorbeeld? Ik denk niet dat je kan stoppen. Ik denk niet dat bestaat niet. Maar ik bedoel met werken. Nee, Dat bedoel jij ook. Ik denk niet dat kan. Dat kan een slagerszoon uit Harderwijk nou niet. Ja, goed, kijk, dan zou je moeten proberen te komen van €925 per maand of zoiets. Dan de huur is al meer en mijn caférekening ook. Ik maak, ben nog een nieuw boek bezig. En dat is weer een uitgeverij. We hebben nu gemaakt, as we speak, net klaar. Begint in april bij BNN Vara een 6-delige serie die we gefilmd hebben. Die helemaal over mijn leven gaat. Die in 6 afleveringen van 30 minuten... Je eigen reality soap, is dat wat je nu vertelt? Het is geen reality soap. Het is meer, ze hebben in beelden geluid hebben ze allerlei historisch materiaal. Ik snap het. Tevoorschijn gehaald. Ja, ik heb ook gezegd, we gaan geen meilandjes maken. Maar het is ik heb een paar afleveringen gezien, die zijn ontzettend leuk. Dus dan ga ik achter mijn derde award aan de televisiering. Vanzelfsprekend. Nee, maar het is... We zijn in Mexico geweest. Het heet een legacy. Dus het gaat een beetje over hoe je iets... Wat je gaat doorgeven. Je nalaat, ja. Ja, ja. Dat is... Je bezit begint dan in één keer heel erg vreemd te worden... als je wat ouder wordt. In de COVID-periode kwam ik in één keer achter... dat best eng is om veel rommel te hebben. Want hoe? Wat de fuck gaat er gebeuren als je er in één keer niet meer bent? Dan ja, want dat... meer dan 40.000 voor. Ja, dus dan moet je dat gaan onderbrengen. En dat onderbrengen is net als verzekeren. Dan moet je het allemaal van provenance gaan voorzien. Dan moet je dus elk ding gaan uitleggen wat het is. En nu zit het allemaal hier. Dus ik heb hoofd, nu al ja. een paar weken lang zijn die mensen van de Rijnwaard Academie langs geweest. En die proberen een beetje orde in de chaos te scheppen. Ook op klimaat. Logisch niveau. En zo blijf ik de hele tijd wel bezig. En dan maak ik weer eens een bierblikje voor iemand. Of ik maak een schilderijtje. Ik kan me wel permitteren om steeds iets te doen. Ik denk van nu ga ik weer een poosje tekenen. Of dan ga ik een tijdje gewoon alleen maar lezen. Je kan doen wat je leuk vindt. Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk het Valhalla, of niet? Ja, maar dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan. Heel eigenwijs gewoon... En ja, je hebt toch een leven geleid wat je met een potloodje hebt kunnen verdienen. Al tekenend. Of plaatjes maken en... Maak je nog wel eens plaatjes? Tatoeëer je nog wel eens? Jawel, maar meer op souvenirniveau. En we waren in Mexico, hebben we een stukje gefilmd. En dan heb ik een paar dagjes gewerkt. Dus heb ik een paar dagjes gewerkt voor geld opgehaald voor een soortje kinderen die in het riool wonen. Lijmsnuivende kids die in het riool zitten. Los Ratos heten die dan, de ratten. En dat, ja, dat vond ik ook wel... Dus dat soort dingetjes vind ik dan nog wel leuk te doen... om als inzet te gebruiken voor... voor die €100 die ik van die Mexicaan ga vragen, ga ik niet... Nee. Veel leuker om dan iets raars mee te doen. En we zijn dan nog naar zo'n plaats Oaxaca geweest. En daar zijn we gaan steendrukken en zeefdrukken. En Dus dat is dan, ja, maar doen we dat samen? Dat is natuurlijk ook, wij leven heel erg een leven samen. Heel goed. Ja, ja. Het klinkt heel mooi allemaal. Ja. Dankjewel, Henk. Zijn we er al doorheen? We zijn er doorheen, ja. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. We hebben begonnen. Ja. Wij gaan zo nog even door. Ja. En voor wie ons eens op een ander moment wil luisteren, dat kan ook. Van alle afleveringen wordt een podcast gemaakt. En we zijn te vinden in alle podcast-apps. En abonneren kan daar ook en kost niets. Hierna is de zender voor Misha en haar gast, historicus en journalist Luc Panhuizen. En morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan zit Atze op deze stoel en hij gaat in gesprek met Desanne van Brederode. Onder andere over haar boek Hoe het vuur te redden, dat omschreven wordt als een filosofische zoektocht. Nog een goede nacht. Kijk eens aan. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.